अब आए हो बाबा, ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर, अब आए हो बाबा। अरे जब लुट गया परदेश में अम्मा का भरा घर गाए, जब लुट गया परदेश में अम्मा का भरा घर, अब आए हो बाबा। अरे बाबा घर आना ही था खालिक की रज़ा से, उस वक्त कहाँ थे। अरे जब खाक पे दम तोड़ रहा था मेरा अकबर आए, जब खाक पे दम तोड़ रहा मेरा अकबर, अब आए हो बाबा। अरे कट कट के गिरे नहर पा जा बाजुए अब्बास, और कोई न था पास उस वक्त सदा आपको देता, आपको देता था दिलावर, अब आए हो बाबा। अरे जब बाली सकीना के गोहे छीने गए थे, लगते थे तमाचे हसरत से मुझे दे बानुए मुजतर हाय, हसरत से मुझे देखती थी बानुए मुजतर, अब आए हो बाबा, अब आए हो बाबा। अरे जब भाई का सर कटता था मैं देख रही थी, हजरत को सदा दी, अरे सर खोले हुए रोती थी मैं खैमे के दर पर आए, सर खोले हुए रोती थी मैं खैमे के दर पर, अब आए हो बाबा। अरे जब लोग बचा ले गए लाशे शोहदा के, हक अपना जता के रे बस एक तने शब्बीर था, पामाली की जद पर हाय, बस एक तने शब्बीर था पामाली की जद पर, अब आए हो बाबा। एक रात के मेहमान है फिर कैद सलासल, अब आने से हासिल बाजार में हम सुबह को जाएंगे खुले सर हाय, बाजार में हम सुबह को जाएंगे खुले सर, अब आए हो बाबा। शाहिद रुखे حیدر پہ بکھر جاتے تھے آنسو جب کھول کے گیسو، چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر ہائے، چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر، اب آئے ہو بابا، ارے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا۔